Zaczynamy waszą ulubioną audycję. Jeśli nie jest ulubioną audycją, też dzwońcie, żeby nam o tym powiedzieć. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie Marerze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce kongres. Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak nie wiemy, trzeba, żeby tu była nasza imię. Śpiewa piosenka, że walczał z tej strony. Ja chciałem, że tylko, że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. I uważaj, że nas nie powinniśmy. To niech pomyśli, że to nie ja. Pomóżmy Wałęsie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę. No, możecie odpiew odbierać. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! W sumie ja nie wiem, kurwa, czy to prawda, wiecie, ja się zawsze zastanawiałem, czy on to po prostu wymyślił. No i takim trochę przedłużonym wejściem rozpoczynamy konserwę. Otóż dzisiaj jest nietypowa konserwa. Dzisiaj jest konserwa chaosu. A, albo inaczej mówiąc, teoria konserwy. Taka skrzyżowana audycja z inną, tylko bez tego prowadzącego z innej audycji, a szkoda, zapomniałem wziąć i z nim porozmawiać. Pewnie chętnie by nam tutaj pomógł. Mam nadzieję, że Klod do nas zadzwoni, bo tematy będą trochę właśnie dzikie. Może nie na początku tak dziwnie zaczniemy o spiskach, ale później się już rozkręcimy na temat spisków. Tak, teoretycznie. Po tej stronie Jabolissimus, po tamtej stronie... Ja, Artur. No i to jest konserwa 13 września. No, 13 to... Ale nie taki, w piątek. Taki, no nie, no tam piątek, no. Wtorek 13 to jeszcze bardziej pechowy, bo dzisiaj będzie tak dziwnie, inaczej. Aż strach. No i zanim będzie ten strach, to dżingiel. Ja mam dość wszystkiego! Dość! No i zaczniemy dzisiaj od prezydenta Imperium Światowego. Jaki to jest prezydent? On operuje z takiego czarnego domu. Czekaj, coś mi się pomyliło. Oj, te głupie żarty takie. To już parę lat temu nie było śmieszne. Z białego domu. Z białego domu. Z białego domu. Taki śniady... ciemny. Tylko, że jeśli puścimy teraz ten dżingiel, to wyjdzie, że tu w zasadzie same dżingle za 5 minut lecą. No to najpierw to może coś powiedzmy, a później przygotujmy ludzi psychicznie na to, co usłyszą. Przygotujmy jak będziecie czuć się gotowi psychicznie na odbiór tego, co powiemy, to zadzwońcie na 222-195-321. Przypominamy, na żywo dzisiaj we wtorek nadajemy, można dzwonić również na Skype'ie, na kontestacja.com. Otóż, jak Obama został prezydentem, to wyszła afera w Stanach Zjednoczonych, że on chyba nie jest z Ameryki, bo się ktoś dogrzebał, że nie znaleziono jego aktu urodzenia. On ponoć się urodził na Hawajach, potem w końcu stan Hawaje udostępnił skrócony akt urodzenia, tylko że skrócony akt urodzenia całkiem łatwo sfałszować, a ten pełny akt urodzenia już jest trudniej. I na ten pełny akt urodzenia, mimo że jest konieczny, żeby udowodnić, że człowiek urodził się w Stanach, że może być prezydentem Stanów Zjednoczonych, Hawaje wprowadziły specjalną ustawę, że ten akt urodzenia Baracka Obamy pytać nie wolno. To jak w carskiej Rosji nie wolno było tam mówić źle o Mikołaju którymś tam. No, o każdym nie wolno było mówić źle, bo to nigdy nie było wiadomo, jak to się może skończyć. Ale niektórzy byli szczególnie przewrażliwieni. A tutaj z Obamą jest to samo. Cokolwiek ktoś grzebie w życiu Obamy i już w tajemniczych okolicznościach firmę mu zamykają. No, ciekawe... To nie Rosja, więc tam nie mordują tak masowo jak w Rosji. Każdego, kto na Miedwiediewa krzywo spojrzy czy Putina, ale też nie jest fajnie. No to nie są czasy opryczniny, żeby masowo można było ginąć, ale gdzieś można stracić kawałek majątku, kawałek czasu. Samochody często się psują, zwłaszcza w Polsce. Wiele w Polsce to się samochody w samochodach. No ale wróćmy do tych Stanów Zjednoczonych. Otóż, dlaczego zaczęliśmy tym tematem o Baracku Obamie? Jakiś czas temu natrafiliśmy na filmik na YouTubie z wypowiedzi prezydenta szanownego mocarstwa, jak kandydował jeszcze na ten urząd. I tam treść wypowiedziana przez prezydenta, było mnóstwo zdań, które puszczone od tyłu były poprawne gramatycznie, tylko wychwalały szatana, puszczone od tyłu. I ja tak sobie patrzę na ten filmik, kurde, co za bania, no ktoś, właśnie, tu ten dżingiel. W sumie ja nie wiem, kurwa, czy to prawda, wiecie, ja się zawsze zastanawiałem, czy on to po prostu wymyślił. Wziąłem, znalazłem, ściągnąłem na dysk oryginalną wypowiedź i sam wziąłem i puściłem to od tyłu. No, słuchajcie, sam się zdziwiłem. Ja mogę jeszcze coś dodać, zanim puścisz? Jak? Bo warto zauważyć, co przemawia na korzyść tych fanatyków, którzy twierdzą, że Obama to jest wcielenie zła, że jak on mówi prawidłowo, że od początku do końca jest puszczone jego przemówienie, to on stosuje takie zdania dosyć zawile ułożone, a od tyłu one dosyć mają prosty przekaz, jak się niby wsłuchać w to. Tam niektóre rzeczy są naciągane, ale ogólnie to jest dosyć zabawny film. Także jak wpiszcie w YouTube Obama thanks Satan albo coś tam, że służy szatanowi. Yes, we can, thank you Satan. No, to pod tym też można to znaleźć. Pod wieloma można znaleźć, ale najprościej chyba tak jak mówisz, Obama. Jak jeszcze raz? Yes, we can, thank you Satan. Chociaż nawet yes, we can powinno wystarczyć, żeby to wyskoczyło wysoko. Ja wziąłem to, ściągnąłem na dysk, ściągnąłem oryginalną wypowiedź i sobie ją puściłem od tyłu i żeby na potrzeby naszej audycji zmontowałem dżingla, żeby można było posłuchać, zastanowić się, co mówi prezydent przyjaznego mocarstwa. No znaczy, od paru lat już nie jest takie przyjazne, się wycofało z regionu. Właśnie dzięki Obamie. Ustąpiło pola wpływom innego mocarstwa, tylko od strony, od tej strony, gdzie słońce się pojawia na niebie. Żeby nie mówić tego słowa na W, bo znowu powiedzą ludzie, że mamy jakieś uprzedzenia do państwa na R. Słuchaj, no ja naprawdę zaczynam tak mówić dziwnie, no ale ja się zastanawiam, kiedy mi tu o 6 rano zapukają do domu i... Kiedy przyjdą nocą i kolbami drzwi załomocą. Dobrze. Zatem już odejdźmy od dygresji, dywagacji. Dżingiel sam się obroni. Co mówi prezydent? Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Thank you, sir. Yes, we can. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. No, i to był taki właśnie dżingielek. I druga rzecz, czemu o tym mówimy? Otóż ostatnio w Ameryce był pewien mały skandal. Otóż wujek Obamy, który urodził się w Kenii, znaczy oficjalnie wujek Obamy urodził się w Kenii, Obama, no ponoć, chociaż niby dokumenty wskazują, że na tych Hawajach. No ale nie jest to takie pewne. Okazało się, że wujek Obamy był w Stanach Zjednoczonych nielegalnie od parunastu lat i prowadził samochód po pijanemu. Złapała go policja, a on, mając prawo do jednego telefonu, nie wahał się wcale. Zadzwonił do szanownego bratanka. No i co teraz? No i teraz się zastanawiamy. No, nagle już newsów na ten temat nie ma. Sprawa całkowicie przycichła. No i się martwimy o wujka Obamy. Bo jak już dziennikarze i nikt się nim nie będzie interesować, to jak on już będzie wyekspediowany do Kenii, to trzeba by mu się w ciągu szybkiego czasu przypadkiem jakaś krzywda nie stanie, czy coś. Bo ja sądzę, tak podejrzewam, że on może wiedzieć, gdzie jego bratanek się urodził i to może niektórym środowiskom na przykład bardzo źle podziałać na nerwy. A nerwowy człowiek bardzo się paluszki trzęsą, zwłaszcza jak na cynglu trzymane są często. To tak. Nie, no ja sądzę, że Obama to tam ma rodzinę nieźle ustawioną, więc pewnie jego wujek będzie jeździł sobie w najlepsze po Stanach. Tutaj wiesz, moc promieniowania miłości od Obamy i w ogóle noblowości, wiesz, robi swoje. No wiesz, no ale taka kicha, no jeszcze jeszcze jakiś dziennikarz weźmie i pojedzie do tego wujka i go zapyta, proszę pana, a powie pan szczerze, gdzie się ten barak urodził, co? No i jeszcze ten wujek się weźmie i wygada coś nie tak, że nie na Hawajach, albo zapomni się znowu. Za dużo albo napije się za dużo i coś wypapla. No, ja się martwię o tego człowieka. Szkoda go, bo no, nabruził, nie wiedział, kurde, że nie wolno. Nie wiedział i martwimy się. To jest takie srogie. Dobrze, przechodzimy do kolejnego tematu. Chyba, że chcecie zadzwonić, to zapraszamy, dzwońcie. Kolejny... Co? Tap Madu. Właśnie. Jest takie ostatnie przysłowie z programu, z telewizji. Pierdl, wszystko, zostań Tap Madl. Nie wiem, nie potrafię tego powtórzyć, bo to jest nie po polsku. I mam problem. W każdym razie to nie zainteresowałbym się programem pod względem merytorycznym w żaden sposób. Gdyby nie to, że jeden ze słuchaczy podesłał nam newsa. Otóż news jest następujący. W programie, konkursie, castingu, nie wiem na czym to dokładnie polega, chodzi o to, że dziołchy się zgłaszają na modelki i im, która jest większa seksbomba i się potrafi poruszać, to może zostać modelką i coś tam wygrać. Coś takiego chyba. Nie wiem za bardzo, na czym to polega. Może kogoś w tym momencie obraziłem. Przepraszam. News polega na tym, że tam dostała się osoba, która urodziła się hermafrodytą. To znaczy, że wcześniej urodziła się z cechami obu płci. I według lekarzy cechy męskie przeważały. I dopiero w 18 roku życia miała zmianę płci. No cóż, no takie przypadki się zdarzają. No trzeba to uszanować. Raz na parę milionów się coś takiego zdarzy. I no to jest smutne. Teraz jeszcze w naszym świecie skażonym chemią takie przypadki są coraz częstsze. No i to nie jest nic śmiesznego ani złego, że taka osoba jest. No, jestem daleki od jakiegoś potępiania. Tylko zastanawia mnie to, czemu taka osoba ma robić za wzór piękna niby. U modelki to ponoć jest wzór piękna, no nie wiem, wieszaki kompletne. No, nie wiem, co ty, kreator, o tym sądzisz? Teraz, że taka osoba wcześniej nie podparta, to nie, no, bez całkowitej takiej tożsamości płciowej ma robić za wzór dla danej płci. To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza w tym kontekście, że na Zachodzie projektanci mody, duża część to jest, nie chcę użyć słowa na P, bo za słowo na P, a słowo oznaczające tak... miejscu na W. Słowo na P, na 5 liter kończące się na E, które oznacza część od roweru, to jest, za to są procesy, to nie chcę tego powiedzieć, bo po co mi proces? Więc powiem tak, na Zachodzie duża część tych projektantów mody to słowo na P kończące się na E i mające 5 liter. Dzisiaj tak zagadkami będziemy mówić. No to i oni taką preferując niby model piękna, że modelki to mają być właśnie wieszaki i ubierają je jak najbrzydziej. To niby. Może wiesz, i teraz to pasuje, że papier, teraz no. Fajnie, wesoło będzie, że jeszcze ich łechtać będzie teraz to, tak? Nie wiem. Dziwne to takie. Co ty sądzisz o tym? To znaczy, bo ja na początku myślałem, że to w ogóle był chłopak, który zmienił płeć na kobietę, bo w sumie jak był obojnakiem, no to tak już powiedzmy, że nie jestem aż tak tym zbulwersowany, no bo mógł niby wybrać, chociaż jeśli przeważały cechy męskie. No ale dobra, jego wybór. Natomiast mnie śmieszy robienie no, z tego jakiegoś ideału, powiedzmy, piękna, no bo... Znaczy no, jeśli obecne modelki wyglądają jak wieszaki, to może i pasuje tam jakiś chłop, który się przerobił na babę, ale no... Znaczy też jeszcze nie mamy takich ludzi w polityce, bo na przykład w Holandii to już jest powszechne, że tam chodzą ubrani na różowo jacyś politycy niektórych dziwnych partii, no są nawet partia zoofilii tam jakaś podobna jest, chociaż jeszcze w parlamencie jej nie ma. Także no to mi trochę przypomina czasy schyłkowe Cesarstwa Rzymskiego, że na salonach to królowała rozpusta i takie tam frywolności. Głównym bohaterem salonów to był jakiś woźnica, który wygrał wyścig rydwanów i właśnie mi się przypomina taka scena z filmu Attila, takiego telewizyjnego, że tam przychodzi ten Attila na jakieś tam ważne spotkanie z tym cesarzem, a tam w zasadzie nie ma z kim gadać, tylko jest ten cesarz, który jest lekko świrnięty, a dookoła niego latają tam jakieś kobiety, jacyś tam sportowcy, ci od tych rydwanów i on zawsze się pyta, to gdzie są jacyś wojskowi, strategzy, myśliciele? To zaczyna trochę to przypominać wszystko teraz, że no, w polskim Sejmie mamy idiotów, ale jeszcze oni aż tak nie zidiocieli, żeby powiedzmy tam konia na posła dawać, czy no, chodzić w różowych ciuszkach i po prostu tam, że chce się ożenić ze swoim pieskiem, ale no, może do tego dojdzie niedługo. Także to już schyłkowy okres sądzę tego tworu zwanego Unią Europejską i trzeba będzie powoli pakować panaski. Sytuacja zasadniczo do przejścia do porządku dziennego, raczej ominięcia, zignorowania jako news, bo to nie jest żadna ciekawostka dla nas, ale jest to kolejny symptom właśnie, że coś się z tą kulturą dzieje dziwnego i triumf nihilizmu postmodernistycznego, że tak powiem, filozoficznie nazwałeś. Znaczy, to jest takie na siłę promowanie się, no bo gość, powiedzmy, tam coś w życiu przeżył, no bo to nie jest powszechne takie coś, że ktoś zmienia treść, to jest, no bardzo rzadko się zdarza, a no stara się pewnie wypromować w ten sposób też, że o, ja zmieniłem płeć, czy tam... Nie wiem, jaka jest postawa tego człowieka, bo nie oglądam tego programu. Niestety nie dorastam umysłowo do poziomu tego programu, więc nie mi oceniać jego postawy, czy jej postawy, ale no, sytuacja jest trochę dziwna. Jesteśmy dalecy od nietolerancji, ale robienie wzoru z czegoś marginalnego jest trochę dziwne. Jest to stawianie sytuacji na głowie. Triumf postmodernizmu, to na pewno. Może przejdźmy do poważniejszych tematów, bo się strasznie rozgadaliśmy w sumie na takie przystawki. No właśnie, a tu temat bardzo ciekawy czeka i oczekuje i zanim do niego przejdziemy, to mamy piosenkę bardzo dobrą, bardzo ciekawą, której nie sugerujemy nikomu, tylko sobie, nawzajem. Ja sugeruję ją kreatorowi, kreator sugeruje ją mi i ewentualnie garstce ekstremistów, którzy nas słuchają, też ją polecamy. To jest piosenka zachęcająca Ryszarda Makowskiego. Już ją tutaj puszczam. Gdy masz natręctwa, że król jest nagi, że ciągle bla bla, pokrętne blagi, gdy cię nie wciąga odgórna feta, to są syndromy, że coś jest nie tak. Lepiej się zgłosić na ochotnika, na obserwację do psychiatryka. Może to drobna mózgu awaria, może nie stwierdzą, żeś całkiem wariat. Lepiej się zgłosić, lepiej nie zwlekać. Czeka pielęgniarz i lekarz czeka. Przestaniesz wreszcie być outsiderem, co kontestuje geniusz za sterem. Pomogą ziółka i lewatywa, słoneczna wróci ci perspektywa. Jeśli psychozą tchną ci sondaże, masońskie widzisz w krąg kamuflaże. Gdy do rady ja miewasz ciągoty, to fixum dirdum jest co do joty. Lepiej się zgłosić na ochotnika, na obserwację do psychiatryka, bo nasza władza, choć prężna rzutka, to nie wykryje każdego czubka. Lepiej się zgłosić tak po dobroci, niech posłuchają różni idioci, bo to w społecznym jest interesie, by obywatel nie ugrzązł w stresie. Pomogą ziółka i lewatywa, słoneczna wróci ci perspektywa. Gdy szczelnie czujesz się osaczony przez propagandę, wszechmocne szpony, kiedy ci TV rozdwaja jaśnie, nie tkwi w marazmie żałosny błaźnie. Lepiej się zgłosić na ochotnika, na obserwację do psychiatryka. Miną odchyłki denerwicowe, z tęczowych parad poczujesz lowę. Lepiej się zgłosić, będąc w tym stanie, bo po co mają przywlec w kaftanie. Dostaniesz zastrzyk albo też procha, no i namiętnie władzę pokochasz. Pomogą ziółka i lewatywa, tęczowa wróci ci perspektywa. Lepiej się zgłosić na ochotnika, na obserwację. No to w takiej sytuacji lecę w odpowiednim kierunku. Ku, ku, ku. właśnie. Ja się zastanawiam, czy się nie zgłosić przypadkiem do jakiegoś psychiatryka na ochotnika. No bo tak patrzę na tę władzę naszą, patrzę w telewizor od czasu do czasu, rzadko, bo rzadko, ale od czasu do czasu popatrzę, poczytam jakąś gazetę, ktoś mi przyniesie jakąś gadzinówkę i właśnie, nie mówię, nie nazywam jej gazetą wtedy, tylko nazywam gadzinówką, jestem podejrzliwy jakiś, patrzę na ręce, nieufny jestem, podejrzliwy jakiś. To jest chyba jakaś choroba nerwowa, naprawdę. Ja się kiedyś zgłoszę, autentycznie się zgłoszę, tak jak tutaj ale sugeruję. Ale wiesz, że w Związku Radzieckim była schizofrenia bezobjawowa, dotyczyła tylko profesjonistów. Chyba właśnie coś takiego mam. Właśnie schizofrenia bezobjawowa, to na to chyba cierpię. Dobrze, że jeszcze tego nie przywrócili, tej jednostki chorobowej nie przywrócili, bo bym nie miał tej szansy, żeby się zgłosić ochotniczo. A tak to jeszcze jakieś prochy mi dadzą, nie wiem. Ja się zapytam, poszukam kogoś na psychologii, żeby się dowiedzieć, co ja mam udawać konkretnie, żeby dostać coś takiego fajnego, żeby, nie wiem, jakiegoś haju fajnego, jakiś haj fajny mieć, to odlecieć. Wiesz, to jak spotkasz psychiatrę, który jest taki lewicowo-platformerski, to sądzę, że jak powiesz mu, jakie masz poglądy, to on na pewno ci coś wymyśli. Oj, obawiam się, że tak. Ale ja nie chcę, żeby on mi wymyślał. Ja chcę się zgłosić samemu, czemu nie? A, i jeszcze tutaj tak na czacie pytania po naszej tej konwersacji sprzed chwili zasugerowały mi kolejny taki temat, którego nie planowaliśmy, taką wrzutkę. Otóż ostatnio w TVP ponoć, też kolejny news ktoś tam podsyłał, występuje Nergal, który podarł Biblię. I jest afera na prawicy, że jak to, że on podarł i że on teraz jest w telewizji. Nie wiem, nie śledzę, bo ja głupot nie, staram się nie śledzić, bo ja po prostu nie dorosłem do nich i ja sobie nie jestem z nimi w stanie poradzić. To też jest jakiś objaw tej schizofrenii bezobjawowej. Wiesz co, ja rzadko oglądam telewizję, ale jak włączam, to jestem naprawdę zmęczony po 30 minutach. No właśnie, to też jakiś objaw. Ty też się zastanów, kreatorze, bo to może coś jest nie tak. Słuchaj, no i tak no i to wniosek ciekawy. Oczywiście, czym tu się oburzać? No i w sumie to czym tu się oburzać? No, oburzać to się można czym, no? Dzisiaj, tym się można oburzać, że w dzisiejszych czasach, żeby zostać artystą, i to nie byle jakim artystą, tylko artystą kontrowersyjnym. Wystarczy podrzeć Biblię albo wziąć i zawiesić genitalia na krzyżu, wtedy artystką można być kontrowersyjną, albo motylem można zostać w tłumie ludzi, którzy w procesji idą i to wtedy jest się artystą. Dzwoni ostatni sprawiedliwy. Halo? Halo? Witajcie. Witamy. I precz z komuną. Precz. Dokładnie, jak najdalej. Precz. Właśnie, tutaj mówi to jest kolejny element, który sugeruje mi, żeby się zgłosić do tego psychiatryka właśnie. I ja nie, ja ci nie sugeruję. Ale ja sobie tak mówię, że to mi sugeruje, że ty mi mówisz precz z komuną, a ja mówię precz. No przecież jakie precz, jaka komuna, nie, no trochę uspokojenie, Melisa, wszystko jest fajnie, wspaniale. Autostrady się budują. Jednorożce. Przez Chińczyków. Internet. Telewizja. Nie, słuchajcie, już odwróciłem. Dobra, dajmy ostatnio powiedzieć, bo robimy tutaj paranoję. Nie, teraz rzeczywiście zastanawiam, czy nie powinieneś wybrać na jakieś badania, ale niekoniecznie psychiatryczne, może na wątrobę. Słuchaj, wiesz o co chodzi. Chciałem parę rzeczy powiedzieć w kontekście prezydenta Obamy. To i tak jak pisałem na tutaj czacie kontestacyjnym, skoro państwo kościelne miało papieżycę Joannę, to USA mogą mieć, prawda, bezprawnego prezydenta, tylko że szkoda, że nie ma czegoś takiego, co się nazywało krzesło gnojne do sprawdzania, prawda, płci po tej aferze z papieżycą. Przydałoby się. No ale może jeszcze dojdziemy do tego. Druga rzecz to w kontekście tych projektantów mody, prawda? Ja, bo tam mówiłeś o słowie na P, ja też powiem słowo na P i to słowo na P brzmi pederasta. I nie bójmy się mówić, że to są pederaści. Nie bójmy się mówić po prostu. Słuchaj, akurat mi wypadło z głowy słowo sodomita, więc... Sodomita też może być, ale... generalnie... to jest poprawne chyba, sodomita nie obywa się. Sodomita ma podwójne znaczenie w sumie. Pederasta jest bardzo ścisłe, to znaczy... A w sumie racja. Mężczyzna, który ma, powiedzmy, jeżeli przyjmiemy, że to mężczyzna, prawda, chyba orientację seksualną w postaci kochającej inaczej, czyli niezgodnie z naturą. I nie bójmy się tego mówić, to jest co prawda anachronizm, ale przywołujmy anachronizmy, bo nasz język polski i różne jego zapożyczenia, które jest często w mody, różne słowa bardzo są świetne i przywołujmy je, bo o ile słowo pedał, ja się nie boję tego powiedzieć, może być uważane za obraźliwe, o tyle słowo pederasta, chociaż są próby jego również i nawet penalizacji, o których czytałem, to nie jest obraźliwe, to jest po prostu anachronizm, określenie w dawnych czasach orientacji, kochających inaczej, czyli teraz, jak ja to mówię, homo nie wiadomo. Akurat mi się przypomniał w tym momencie kawał następujący. Jedzie facet samochodem i zatrzymuje go drogówka. Macha tym lizakiem i on nagle przyspieszył, potem po hamulcach i tak 50 metrów za tym radiowozem się zatrzymał. Podbiega policjant, no panie, co pan odwalasz? No, co pan chciałeś niby tym pokazać? Nie, proszę pana, mi się w tym przed chwilą Legierski z Biedroniem pomylił. Cóż, no. Ej, a Zwierzyński miał dobre określenie, takie też chyba neutralne, to są degeneraci. O, degeneraci, tak. Tylko, że to jest określenie negatywne wobec nich, a wobec niektórych to może być pozytywne. No bo są różnej kategorii degeneraci, nie? Panowie... na przykład większość polskich polityków w Sejmie. Żeby nie było, że wszyscy, prawda? Bo mogą nas ja tak skazać. Dyplomatycznie wybrnąłem, no bo tak, tam się trafi czasami jakiś ten... jak się nazywa ten od sprawiedliwości? Czuma, o, który stwierdził, że nie ma podstaw, żeby poprzedni rząd oskarżać o jakieś tam... No ale to został poprawiony szybko. Jak oni zakrzyczeli. Został szybko poprawiony, prawda? Chciał być uczciwy i nie wyszło. Wariat. To była prawdziwa schizofrenia bezobjawowa. Jak w ZSRR, czyli nie wiem, czy prawdopodobnie wiecie to, że schizofrenia bezobjawowa w ZSRR to był dysydentyzm tak zwany. No, ale to już było w czasach, kiedy ich nie zabijali, tylko ich zamykali w psychiatrykach, bo po prostu nabudowali tych psychiatryków i kogoś trzeba było zamykać. I tak w socjalizmie bywa, że no, brakuje pacjentów. U nas obawiam się, że próby wskrzeszenia niechlubnej tradycji wielkiego tutaj brata ze wschodu tak zwanego również się pojawiają, o czym mieliśmy do czynienia już w tej kampanii wyborczej, prawda? Ale co bym chciał jeszcze powiedzieć, prawda, mówiłeś Jabol tam o tym różnych zmianach płci i tym podobnych rzeczach, to ja taką ciekawostkę zarzucę, być może niektórzy wiedzą, być może nie. Jak to się dzieje na przykład w Skandynawii, a szczególnie w Danii, w przedszkolach, prawda? Powstało w Danii takie przedszkole specjalne, prywatne, prawda? To w sumie powinniśmy popierać, bo inicjatywa i tak dalej, no ale jest przedszkole prywatne, w którym do dziewczynek i chłopców nie zwraca się per ty, czy per ona, per on, tylko per ono. Per ono, co jest tutaj ciekawe, są dwie rzeczy. Jedna jest taka, że w języku duńskim nie ma takiej części mowy jak ono. Znaczy, wiadomo, to jest trzecia liczba osoby pojedynczej, prawda? On, ona, ono. W polskim to istnieje, w duńskim jest tylko on i ona. Więc wymyślono ono. Jakoś to tam nazwano i mówi się ono. A dlaczego się tak mówi ono do chłopców i do dziewczynek? Dlatego, żeby nie miały problemów z określeniem własnej orientacji seksualnej, płciowej, znaczy się, więc żeby nie były jak gdyby przez społeczeństwo złe ustawiane, że ty jesteś chłopcem, a ty jesteś dziewczynką. Nie, możesz być fizycznie, powiedzmy biologicznie chłopcem, ale chcieć być dziewczynką, więc będziemy do ciebie mówić ono, żebyś się nie obraziło. Normalnie. Ja nie wiem, kurwa, czy to prawda, wiecie, ja się zawsze zastanawiałem, czy on to po prostu wymyślił. To jest prawda. to jest prawda. Ale w Szwecji chyba coś takiego też miało być. Tak, nie tak, wiem, tam tak. Protesty jakieś nie były. Oni przodują generalnie. W ogóle w Szwecji to są ciekawe rzeczy. Na przykład ta cała służba tak zwana tam społeczna, która się zajmuje dziećmi, prawda. To są w ogóle kuriozalne historie. Nawet są takie stowarzyszenia, które bronią praw rodziców, prawda. Bo dzieci dzwonią na tę opiekę społeczną czy jakąś tam i mówią, że ich rodzic bije, molestuje albo coś. No i oni zabierają, więc dzieci straszą rodziców na podstawie takiej, że ja tu zadzwonię do tego tam opieki społecznej i powiem, że ty mnie tam bijesz albo mi grozisz, bo wiadomo, jest przemoc psychiczna też również, prawda? Więc oni mogą zabrać bez żadnego nakazu sądu, bez niczego, tylko na własne widzimisię, że oni uważają ci pracownicy, że jest taka potrzeba. A to no są i ostatnio nasz kochany Donio zrobił i wprowadził podobną ustawę, że ależ, teraz tak, u nas, że to jest horror, też to jest będą horror. Mogły jeżeli będą tylko podejrzewać, że kiedykolwiek w przyszłości dziecku może się w domu zdziać krzywda, to mogą zabrać. A potem będzie... na filmy science fiction w przyszłości, to będą mieli takich trzech tych narkomanów podpiętych do takiego komputera i będą mówić, ten rodzic może w przyszłości uderzyć dziecko i leci taki helikopter, tam przed okno wpadają i to dziecko porywają tym rodzicom. Ale wiecie panowie, no to nie jest fajne w sumie, to u nas, no ja się boję po prostu. Ja się boję i co to będzie? Jak ty się boisz, to ja się zaczynam bać. A ja po raz kolejny muszę Czechów pochwalić. Ostatnio przeglądam forum o autostradach czeskich. Oni w przeciwieństwie do nas nie budują wszystkiego na raz i później jest bajzer. Ja tylko od 20 lat budują po 100, po 150 kilometrów i mają już w miarę gęstą sieć. I patrzę na nowe radiowozy czeskie. I zgadnijcie, co jest napisane na burcie tego radiowozu. Nie wiem. A co jest na burcie gwarancja? Radiowozu w Stanach napisane? Zwolnij! Nie, ale ja mówię o takich formalnych stanach, typu Nevada, Arizona. To serve and to protect, czyli służyć i chronić. I po czesku te slażyć i coś tam chronić, to jest na radiowozach opisane właśnie. Nie, naprawdę? Tak. Że oni są... policja do ochrony i służenia w Europie? Nie. No właśnie, to mnie zszokowało. Stary, no. Naprawdę ja zostanę Czechem, kurczę, jeszcze parę lat to po prostu nauczę się czeskiego i wyjadę, mam blisko. Ty, ja mam kolejny powód, żeby wziąć i pójść się zgłosić do psychiatryka, naprawdę. Bo ja w to nie wierzę, no. Możesz na terapię pojechać do Czech, zasmakujesz normalności knedlików. A potem nie będę chciał wrócić. Dzwoni Kołkman. Halo, halo. Halo, halo. No, witam, dobry wieczór. Witam wszystkich. Witamy cię, Kołkmanie. Słychać mnie? Słychać. Tak, możesz nawijać. Znaczy, odnośnie tego postmodernizmu, to tak, zapodam fajny kawał. Ciekawe, to jest tekst Woody'ego Allena. Nie uznajesz żadnych wartości. Całe twoje życie to nihilizm, cynizm, sarkazm i orgazm. W Francji mógłbyś zrobić tego hasło wyborcze i wygrać. Dobre. Jakbym mógł się cofnąć w czasie, to ja nie wiem, kogo bym miał sprzątnąć, bo takie są czasem rozkminy, nie? Że jakby był wehikuł czasu, to co by zrobić, żeby zmienić ten bieg historii? I teraz zagadka. Ja bym wziął większy magazynek po prostu. My się nie zastanawiamy tego wszystkich. Mao Tse-tunga, Kinga, Stalina. No ale zacząć od początku. Sprawić pociąg ze Szwajcarii do Piotrogrodu. To jest też dobre. Tam ich było dużo tych komuchów. Ale to trzeba byłoby wcześniej. To się kwestia, czy tutaj w XX wieku Satra wziąć? No bo w końcu druga wojna światowa to jest dobry temat na gry komputerowe, to na filmy. Czy może wziąć ale się ja cofnąć? Ale ja uważaj, bo zaraz będziesz posądzony o nawoływanie do zabicia nieżywego. Nekrozabójstwo. Czyli Satra nie, no to Hitler, to by było popularne, to jak wszyscy by to zrobili, to ja jestem nie do końca. Poza tym, jakby Hitlera nie było, to o czym by JKM miał gadać? To nie no, Stalina, gadałby, że za cara Aleksandra było lepiej. To Stalina można było wziąć. Jak to mówił mój dziadek, przepraszam, nie dziadek, pradziadek, za cara była kwaterka wódki za dwie kopiejki, prawda? Ale tak samo obiad był za złotówkę w drugiej Rzeczpospolitej. Możemy się licytować, ile za dolara można było. Co oczywiście służyło temu, prawda, żeby rozpić naród, ale była jak... No, ale teraz też masz za złotówkę. Robi Chinola jakiegoś Nifona, kurczak, kary i też jest, nie? No to w sumie to jest dobry pomysł, że nie trzeba się cofać, żeby sprzątnąć Marksa, tylko cofnąć się do czasów carskich, żeby tą wódkę tanio sprowadzać. Bez akcyzy takiej. Przez czas, tak? Jeszcze jest taka sprawa, bo nie wiadomo, kiedy się cofnąć, bo wiesz, no, są różne, na przykład jest taki konserwatysta, nie wiem, czy on jeszcze żyje, czy nie, ten Davila, to on uważa, że od XII wieku sprawy idą źle, więc trzeba było się cofnąć aż do XII wieku. Są ludzie, którzy chcą wrócić do stanu sprzed Robespiera, są ludzie, którzy chcą wrócić do stanu sprzed Lutra, to wiesz, nigdy nie wiadomo, kto... Jakbyś do średniowiecza się cofać, to ja bym zapobiegł utonięciu Barbarosy, bo wolę, żeby Niemcy się skupili na wojnach religijnych w Turcji niż tutaj u nas. Na przykład taki Nietzsche chciałby wrócić do starożytnej Grecji. No bo tam on pewnie lubił chłopców, miał te swoje psychoanalizy. Było mu blisko, prawda, do Platona i tych jego pomysłów o inżynierii społecznej. Nie, nic, on nie taki. Tam, postawa ta apolińska, dionizijska, wiesz, kult życia i w ogóle wino kobiecej świetnie. Nie, ale że nie, no, absolutnie się nie zgadzam. Jak to Nietzsche? Przecież teoria o Übermenschen, prawda, nad człowiek i tak dalej, to jest wprost wypływa od teorii platońskich, które mówią o tym właśnie, że należy, no tej, wiecie co Platon wymyślił, prawda? No, rządy czy tak zwane mędrców w sumie. Pierwszy komunista. To, no cóż, tak, no... Protokomunizm. Fachowcy. Czyli to wychodzi na to, że musimy się cofnąć do czasów prehistorycznych, prawda? Chyba, bo tylko wtedy był spokój. I pełen libertarianizm. Anarcho-prymitywizm. Czyli też jakaś forma. Prowadźmy zrównoważony rozwój. Tylko nie to, bo na tym się opierał Breivik. On czytał manifest tego Teodora Kaczyńskiego. Zresztą też to czytałem. Taki bullshit, że masakra po prostu. Ale nie można się bać, że ci... Bo to przecież stan natury, prawda? Dzikość, jak tutaj Rousseau, no to też niedobrze, cholera. Ale dzicy w Stanach są tacy fajni, jak na przykład dobrze pokazano w filmie Apokalipto. Ci Indianie to nie byli tam, o fajni, w ogóle tam zniszczyliśmy biedną cywilizację, tylko oni tam się tłukli i mordowali z byle powodu, żeby słońce... Będzie dobrze, gdzie nas nie ma. Wróćmy do tej wódki za cara, będzie dobrze. No mówię, XIX wiek, no. A może w przyszłość się przeniesiemy? Ale w przyszłości będzie taki socjalizm, że wyjdziesz i zrzucisz papierek gdzieś tam obok kosza przypadkiem, to cię zaraz... Kreator, ale już jest taki socjalizm. Jest kreator, w Singapurze. Tak, płacisz kilkaset dolarów za po prostu wyrzucenie gumy do rzucia, czy jakiegoś tam papierka właśnie na ulicę, prawda? Ale widzicie, czyli nie ma ideału, bo w Singapurze jest niby bardzo duży wolny rynek, ale za to zarzucenie papierka czy splunięcie na trawnicy od razu zamordują. No, tak no nie zamordują, nie, za narkotyki mordują. No właśnie. Jest kara śmierci, więc no jest właśnie. Spokój niby, no ale cóż, to jest taki pantopik, to, nie, jak to się nazywa, to idealne więzienie? Wiecie o co chodzi? Złota kojarzycie? Klatka. Panoptikon? Idealne więzienie, prawda? Gdzie nie wiesz, kiedy cię obserwują. Ale to jest to, co konserwatyści niektórzy mówią, że nie można być dobrym, jeśli jest zabronione bycie złym. No po prostu człowiek musi mieć możliwość, znaczy może nie czynienia zła, tylko po prostu no, musi mieć możliwość wyboru, bo inaczej całe jego życie traci sens. No. Musi mieć narkotyki, alkohol, dobre rzeczy złe i wtedy wybiera. No. I te narkotyki i alkohol. Wieku. Ja wybieram tę wersję bez lub, tylko z i. I. I właśnie po to mogę się zgłosić do tego zakładu zamkniętego. Zrobię ci lobotomię sfinansowaną. No to ja nie chcę. Się z tej radości. Ja nie chcę lobotomii, bo będzie... To może eutanazję, bo wiesz, są pomysły, żeby ją tutaj wspomagać finansowo. Ej, no eutanazję to nie, chyba że za pomocą alkoholu. Ale wy jesteście pesymisty. Taki za dużo Orwella. Orwell to jest taka straszna wizja. Mi się wydaje, że to wszystko idzie bardziej w kierunku takiego nowego, wspaniałego świata, Huxleya, że generalnie wszyscy są na haju, wszyscy są, wiesz, szczęśliwi, ćpają, bawią się, rozrywka, dziwki, koks, Firefox i te sprawy. I a czemu wszystko taki, taki cukierkowaty totalitaryzm, no, taki Tusk wszechświatowy. Radio koksu i radio żelaza. Tak. Ale to radia koksu to od narkotyków czy od paliwa tego pochodnego węgla? Od tego, żebyś miał mocny mięsień. Ale dobrą mają realizację, naprawdę, fajna sprawa. Radio koksu. Radio plastiku. A mi się wydaje, że to będzie pozytywnie, że będzie właśnie też jak Huxley opisał. Orwell jest zbyt straszny. No ja nie wiem, czy to jest pozytywna wizja. Znaczy nie, jesteś świadomy, no to, prawda, to... tego, co się z tobą dzieje, więc może jak nie jesteś świadomy, to nie czujesz bólu z tego, że ktoś ci wolność na przykład ogranicza. To jest tak jak te kurczaki dostają żarcie i robią jajka i nie widzą w ogóle ani nieba, ani grzędy, ani nic. No to żadna przyjemność. Za dużo tego mechanizmu takiego... No właśnie totalitarnego, te podsłuchy, za dużo takiego negatywnego, zbyt czarna wizja jest. Tego ludzie nie kupią. Musimy być optymistami. Kochajmy Tuska. Nie. Dobrze, panowie, dziękujemy za telefon, bo nie przejdziemy do tematu głównego. Dzięki. Jest najkontrowersyjniejszy. No właśnie, dzięki za telefony. Zadzwońcie za chwilę, jak powiemy tezę, pytanie. I teraz... Będziecie mogli dzwonić, by odpowiedzieć na pytanie ankietowe. Pytanie, zagadkę. Czy JKM jest agentem? W sumie ja nie wiem, kurwa, czy to prawda. Wiecie, ja się zawsze zastanawiałem, czy on to po prostu wymyślił. No właśnie, w internecie krąży od paru lat plik z pewnymi poszlakami, które by wskazywały na to, że JKM jest agentem rosyjskim, a dlatego nie ma o nim wzmianki w IPN-ie, żeby współpracował. Otóż, punkt pierwszy. Zaczniemy czytać. Zastanówcie się, czy na pewno idol jest takim idolem. I tutaj nie ma dowodów, ale poszlaki. I później porozmawiamy o tym, czy o bardzo ważnych poszlakach, dlaczego Korwin jest nieskuteczny. Bo jeżeli by chciał wejść do parlamentu, na przykład, jeżeli by chciał wejść tak naprawdę do parlamentu, to by startował do Senatu. On zdobywa po kilkaset tysięcy głosów, bije rekordy, a nie wchodzi do parlamentu. Dlaczego? Do Senatu są Jowy, przynajmniej częściowo, i może mógłby wejść. Mógłby blokować, działać, coś, być zapraszanym do telewizji nie jako bloger, nie jako felietonista, tylko jako senator. I też zupełnie z innym podejściem. By miałby wpływ na to, co się dzieje faktycznie. Jest wiele poszlak, do których wrócimy, a teraz zacznijmy od początku. Według tego, co krąży w internecie. W 1962 roku, będąc jeszcze w pierwszych latach studiów, wstępuje on do Stronnictwa Demokratycznego, marionetkowej partii drobnomieszczańskiej, przybudówki PZPR. Bierze udział w komunistycznej mistyfikacji mającej udowodnić, że w Polsce panuje system wielopartyjny. W tej marionetce działa 10 lat. Nie jest to więc przypadek, jakiś młodzieńczy błąd czy pomyłka. Kontakty ze Stronnictwem Demokratycznym zachowuje do dziś i twierdzi, że SD, stalinowska marionetka, była partią liberalną. Zresztą twierdzi tak o całym PRL-u, że PRL to tak naprawdę było liberalne państwo i legalne państwo, to mimo że jasne jest, że nielegalne było. Mogę coś powiedzieć o tej legalności, bo jakoś Polska, Łotwa, Estonia miały rządy na uchodźstwie przez jakiś czas, Węgry i Czechy, i jakoś te rządy nigdy nie uznały tego bestialstwa, jakim się cechowały te wszystkie komuny. I Estonia na przykład bardzo dobrze wyszła na tym, że miała rząd na uchodźstwie i ten rząd dyktował warunki po upadku komuny w pewnym sensie. Dzięki temu Estonia na przykład lepiej zrobiła reformę emerytalną niż Polska, która jest strasznie przesycona agentami, którzy dbają o to, żeby Kiszczak dostawał 7 tysięcy emeryturki z Jaruzelskim. No. Kolejny argument przeciw JKM, który broni esbeków i ubeków, którzy mordowali po kryjomu opozycjonistów. Ile razy była mowa o nieznanych sprawcach. I to nie tylko wielkich, ale też maluczkich. Nie tylko księdza Popiełuszkę, ale też wielu studentów. Wielu ludzi było bitych. System bardzo zły, radykalny, ścieżki zdrowia, od których robotnicy, na czym to polegało? Młodzież to pewnie nie wie, nie czyta książek, to nie wie. Ścieżka zdrowia to był taki szpaler milicjantów, którzy blondynami napierdzielali w plecy ludzi, którzy musieli przebiec między nimi. I często, gęsto żebra się łamały, z dużymi obrażeniami wychodzili z tego. System, który za czasów stalinowskich mordował akowców. Jest nazywany przez JKM liberalnym i jest nazywany legalnym, mimo że został narzucony wbrew wszelkim prawom międzynarodowym. Wróćmy do tego, co jest napisane w pliku krążącym w internecie. W 1965 został aresztowany za działalność opozycyjną, ale całe wydarzenie zaszkodziło mu w kontynuowaniu studiów. I to na kilku kierunkach. Studentów zarejestrowanych opozycjonistów wyrzucano w tamtych czasach z uczelni. Podobnie robiono z ludźmi na lepszych stanowiskach. Niepokorny opozycjonista niezależnie od wykształcenia mógł po jakimś czasie działalności iść tylko do najgorszej pracy fizycznej. Co innego, gdy aresztowanie było początkiem współpracy z UBECją. Punkt trzeci. W marcu 1968 powtórnie aresztowany w związku z udziałem w protestach studenckich. Relegowany z uczelni tylko po to, by kończyć studia w trybie eksternistycznym. Uderzające podobieństwo do kariery innego opozycjonisty, obrońcy ubeków i wielkiego przyjaciela odwódki generała Kiszczaka. Znaczy, przyjaciela generała Kiszczaka. W nagrodę... No i ciekawe, który to był przyjaciel. Możemy zgadywać, że Adam. M. Zgadłem? Znowu chodzimy skrótami, no. Gadamy skrótami. Nie. Ciszo. My nic nie mówimy, nie. Za dużo tych dzisiaj spisków, musimy bardziej tajemniczy. Nie. W 69 dostaje etat naukowy. Najpierw w Instytucie Transportu Samochodowego, następnie na Uniwersytecie Warszawskim. Zarejestrowany opozycjonista dostaje etat naukowy i to zanim jeszcze obronił tytuł magistra. A wypominali ojcu Kaczyńskiego, a tutaj jest jeszcze lepszy numer. Rzadko kiedy się zdarzało, żeby opozycjonista był dopuszczany do prac naukowych. Były takie wyjątki, że trafiali się ludzie, którzy byli dopuszczani i nie byli umoczeni, ale mieli utrudniane i kłody pod nogi rzucane jak najczęściej, jak się da. Tutaj nie było tak. Czwarty punkt. W 77. jako osoba zamieszana w marzec 68. otrzymuje nagrodę zagraniczne stypendium w Paryżu. Opozycjonista z bogatą kartoteką dostaje możliwość wyjazdu za granicę, gdzie może nawiązać liczne kontakty, nieźle zarobić i wrócić do Polski jako jeszcze groźniejszy wróg, lub nie wrócić wcale. No akurat to nie jest wielki argument, gdyż często zdarzało się, że dawano opozycjonistom możliwość wyjazdu na zachód, po to, żeby oni właśnie nie wrócili. I problem z głowy, bo nie u nas. Nie było to częste, ale zdarzały się takie przypadki. Herbert, na przykład, który jest postacią krystaliczną, miał wyjazdy za granicę, ale po to był wypuszczany, żeby przypadkiem tam został. A on na złość nie chciał. On na złość właśnie nie chciał i zawsze wracał po to, żeby móc od środka być właśnie wrzodem na sumieniu systemu. Ale tak samo zrobił ten szermierz, który donosił amerykańskim agentom CIA. Też został i powiedział, będę waszym wrzodem na dupie. Kiedyś taki był program telewizyjny o nim właśnie. To w latach 80. wprawdzie już było, więc trochę inne realia. Punkt piąty. Po powrocie z Paryża założył oficynę liberałów oraz prywatne seminarium Prawica, liberalizm, konserwatyzm. Cały czas przy tym należał do SD i nie widział sprzeczności pomiędzy zwalczaniem systemu, a jego wspieraniem przez uczestnictwo w marionetkowej partii komunistycznej dyktatury. Kiedy inni opozycjoniści, ludzie niepokorni byli mordowani, tracili pracę, tracili zdrowie w salach tortur SB, on podróżował po świecie, wspierał PZPR w SD, miał czas i pieniądze na wydawanie podziemnych pisemek i urządzenie seminarium. Do dziś przy tym twierdzi, że w PRL-u, PRL był państwem komunistycznym, ale nie był państwem komunistycznym, ale ledwo socjalistycznym, a SD czy nawet PZPR partiami, w których można było zachować odmienne poglądy i swobodnie podyskutować. Tak, chyba jak się zmieniło pogląd, jak tupnął w stół jakiś sekretarz. Fajnie. Można było dyskutować. Srogość. Otóż jak to bywało z wydawaniem pisemek, no. Każda grupka opozycjonistyczna wydawała pisemka, starała się wydawać pisemka, zwłaszcza po wybuchu Solidarności było tak, ale pieniądze z Zachodu dostawali różowi, konkretnie to głównie KOR z Kuroniem i Michnikiem, czyli dla systemu nie grozi. To była opozycja koncesjonowana. Ci, którzy byli groźni w stylu na przykład Solidarność Walcząca czy Robcio, które było nie takie stricte różowe jak KOR, było opozycyjne wobec systemu, a nie wobec aktualnej linii systemu, jak Michnik, czy bić by wróć. Co ja gadam? Mnich. I czy właśnie Kuroń? No, inaczej. Pieniądze dostawały się w ręce różowych. Trudno było innym na wydawanie masowej bibuły. Ziemkiewicz w Polactwie też opisał w kilku zdaniach właśnie ten okres komuny, kiedy wysyłano na zachód właśnie takich różowych komuchów, żeby się wykształcili, żeby tam pokazywali, że i ci komuniści nie są tacy źli i też część tych tak zwanych opozycjonistów może wyjeżdżać, więc ten PRL jest wspaniały i w ogóle... Dziwne, że mój ojciec nie mógł na stypendium naukowe do Holandii wyjechać, a był jednym z lepszych studentów Politechniki Poznańskiej. A jego kolega dużo później niż tutaj te sytuacje opisane o Korwinie, czyli nie w latach 60., tylko w 80. właśnie stracił robotę za to, że gdzieś tam poszedł na 3 maja jako widz po prostu. Nawet nie brał udziału w manifestacji, tylko poszedł popatrzeć. Także to jest... Albo był ustawiony, albo się go faktycznie może bali, jest jakaś szansa, ale sądzę, że nie cockano by się tak z nim, gdyby nie miał czegoś za uszami. W 1980 bierze udział w strajkach stoczniowców i zostaje doradcą Solidarności. Robi to dokładnie wtedy, gdy do opozycji przechodzą wszystkie znane później skoncesjonowanej opozycji postaci, o których mówiliśmy, między innymi, bo jest znacznie więcej tych osób. Robi to wtedy, gdy wyrzucanie legitymacji PZPR staje się nawet modne, a konszachty z Solidarnością opłacalne. Nie przeszkadza mu to cały czas należeć do SD, z której wypisuje się dopiero po 2 latach w roku 82. Występuje rzekomo dlatego, bo klub SD zagłosował w Sejmie za ustawą o pasożytnictwie. Bardzo ciekawe. Po raz pierwszy od 10 lat SD, marionetka PZPR i UB zrobiła coś, co nie godzi się z konserwatywno-liberalną filozofią. Po raz pierwszy. Żaż musiał wyjść z tej frakcji. Ciekawe. Bardzo prawdopodobne jest wyjaśnienie zakładające, że SD straciła na znaczeniu i Ubecja, wtedy już SBecja, zaczęła przesuwać swoich najbardziej wartościowych agentów do innych środowisk. Punkt siódmy. No ja się spodziewam, że raczej chodzi tu o wyższe konszachty niż SBecja, bo śladów nie ma u nas w naszych kartotekach, więc nie przypadkiem. Poza tym późniejsza działalność i wypowiedzi już dawno po PRL-owskie są dobrymi poszlakami na ten temat. W 1982 jest internowany w Białołęce na 4 miesiące. Było to miejsce, w którym przetrzymywano najbardziej prominentnych działaczy opozycji, gdzie traktowano ich lepiej od zwykłych więźniów. Na przykład nie musieli nosić więziennego ubrania i gdzie podobno spędzali czas pędząc bimber i rżnąc w brydża. Ten brydź jest ciekawy. Tak. Większość internowanych tam opozycjonistów lepszych zajmowało się od 1990 głównie obroną postkomunistów. JKM nie jest od nich lepszy. Do dziś na przykład uważa Wojciecha Jaruzelskiego za zacnego człowieka, prawdziwego patriotę. I do dziś zaciekle broni gigantycznych ubeckich, esbeckich emerytur. No, z Jaruzelem to JKM zachowuje się niczym Adam Michnik. Mówi, że generał i generał Kiszczak, że zajmiemy się tylko tymi ikonami tego okresu, to idealne postaci, właśnie ludzie honoru, uratowali Polskę. Tak, uratowali Polskę. Związek Radziecki wcale nie chciał wejść do Polski, nie miał na to sił, zajęty w Afganistanie, pozorował tylko zgromadzenie sił na granicy, pozorował przed Amerykanami. Jaruzelski błagał o to, żeby Rosjanie weszli tutaj, przed wprowadzeniem stanu wojennego. Błagał i otrzymał odpowiedź z Moskwy, że nie dostanie. To jest już wszystko od lat, już jasne i wiadome dokumenty na to są. Często ale powołuje się pisze na inaczej. To... Na co ci dokumenty, jak wyborcza napisze inaczej? No. Według Gadzinówek to... A propos Jaruzelskiego, ja tutaj wykrywam schizofrenię bezobjawową u Korwin-Mikkego, ponieważ skoro twierdzi, że Jaruzelski jest zacnym człowiekiem czy patriotą, a mówi, że socjaliści wierzący w komunizm są idiotami, no to coś tu nie pasuje, ponieważ Jaruzelski w opinii wielu komunistów wierzył w te brednie, które czytał, on sobie sam nawet pisał część tych bredni, które wygłaszał. On nawet był zdziwiony, jak Wilczek robił te swoje reformy, później już będą to odstawione na bok. On w ogóle był przeciwny takim rzeczom. Także on nie wchodził tutaj, żeby jak Pinochet robić jakieś reformy, tylko po to, żeby konserwować ten bajzel komunistyczny i ustawić ekipę i jeszcze zwiększyć ilość agentów, bo przecież od stanu wojennego ilość agentów zaczęła znowu rosnąć, tak jak przedtem malała, bo Gierek miał ważniejsze sprawy, jak budowanie kolejnych fabryk za kredyty. A Jaruzelski sobie myślił, że po co w ogóle cokolwiek budować, lepiej tylko inwigilować i konserwować ten bajzel, jaki jest. On w to wierzył. Jaruzel między innymi prowadził, chociaż próbował krygować się, kryć przed tym, żeby jawnie działać przeciwko Żydom w 68, ale to on prowadził akcję czyszczenia, zwłaszcza wojska, z Żydów. Adam Michnik, który jest dziwnym trafem, wyczulony na tym punkcie, nadal uważa Jaruzela za człowieka honoru. JKM też w tym momencie zapomina, mówi, że stan wojenny to było coś wspaniałego, to było bohaterstwo, odważna decyzja, patriotyczna. Mimo że wiadomo, że to chodziło o stłamszenie opozycji, przy okazji no, mordowano ludzi nie tylko opozycjonistów, także zabijano zwykłych robotników. strzelano do ludzi przed kopalniami i nie tylko. Do dziś są, są procesy i nie można tego rozstrzygnąć, bo nie można. Przypadkiem. I JKM mówiąc, że stan wojenny to prawie bohaterstwo jakieś, nagle też zapomina o zbrodniach wcześniejszych. Tych. Jak mówię do tej kobiecie rozjechanej przez czołg, co była w ciąży chyba w Szczecinie, czy gdzieś tam. Cóż to za dziwne podejście? Przypadkowe? Chyba. Nie wiem. Może tak naprawdę sądzi? Ja jestem zwolennikiem logiki takiego klasycznego konserwatyzmu i dla mnie dyskusje z PRL-em są nie na miejscu. Szanuję bardziej Kaczorowskiego, chociaż siedział w Londynie, niż tych ludzi, którzy tutaj niby usiłowali coś zmieniać, wchodząc w tą szachtę z PRL-em. Ktoś może powiedzieć, że dobrze robili, ale moim zdaniem można było być albo takim opozycjonistą biernym, robiąc po prostu swoje, na ile to się dało, a wchodzenie w te struktury, nawet jeśli coś tam się niby głosowało inaczej, to jest dla mnie śmieszne. I tak partia robiła, co chciała. Więc... Walenrodyzm jest moim zdaniem uzasadniony, jeżeli jest skuteczny. Inaczej to jest plamienie. Zadzwonił Kochman. Halo? Halo. Ja chciałbym dodać, mi się wydaje, że Korwin tutaj liczył w socjalizmie, że pójdzie to drogą chińską. On zresztą mówił, że było coś takiego, że były dwie drogi. Albo socjalizm, albo wypaczenia. No i niestety wybrano socjalizm. I gdzieś czytałem, że ten jego przekaz po 89, to jest de facto przekaz do agentów, że on mówi do agentów i cały czas czeka na jakiś konkretny przewrót. I on tą demokrację, no to traktuje tak, no że jest, bo jest, on jej nienawidzi, ale on na niej bije sobie interesik, ma gazetkę, czy tam już jej nie ma. Ma tam jedną partyjkę, drugą, trzecią, zbiera sobie jako telefonista. No tak naprawdę, no to jest gość, który po prostu, no, może był agentem, może nie, ale jemu ta komuna odpowiadała i chce, żeby po prostu to poszło drogą wariantu chińskiego, bo uważa komunę za lepszy wynalazek niż właśnie demokrację. No, tylko że model chiński nie gwarantuje rozliczenia i jakiegoś umoralnienia społeczeństwa. No bo jednak Estonia się zreformowała w całości. W Estonii może zostawić kluczyki w aucie i ci nie ukradną. A w Polsce mi kurczę przez okno wleźli i zarąbali kupę rzeczy. Także ostatni jest... sprawiedliwy zadzwonił. Kochani, ja bym tutaj odniósł się do kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to PRL, a legalność i uznanie międzynarodowe, a rządy narzucone siłą. Jako, powiedzmy, człowiek, który się troszeczkę zajmuje, zna się na prawie międzynarodowym, powiem wam pokrótce tak, że nie jest ważne to, że rządy zostały narzucone nielegalnie, prawda? Zgodnie z tam z ustaleniami w Jałcie i w ogóle tam kartą Narodów Zjednoczonych nawet. To nie jest ważne. Ważne jest w praktyce stosunków międzynarodowych to, czy państwo jest uznane. A państwo zostało uznane po prostu. PRL został uznany przez mocarstwo zachodnie i przez inne kraje. Rząd na wychodźstwie, czy tudzież uchodźstwie odmówiono mu tego uznania w pewnym momencie i po prostu jako państwo pozostał PRL, no tam takie kwiatki jak typu na przykład Watykan, czy Hiszpania Pinocheta przez długi czas nie uznawały PRL-u. Ale generalnie tu chodzi o uznanie, no uznanie jest, no nie ma, jak gdyby jedno państwo ginie, drugie powstaje, no. Więc to tak na zakresie prawa międzynarodowego, tak pokrótce, tam nie chcę w to za bardzo wchodzić. No. Masz rację. Nie chodzi o to, czy siłą, czy bezprawnie, czy prawnie, tylko liczy się praktyka. Czy PRL miał efektywną kontrolę nad terytorium polskim i koniec, no. Rząd londyński nie miał. Można go uznawać z dobrej woli albo przeciwko PRL-owi, ale nie trzeba, no uznali, że im się nie opłaca, więc przestali. Okej, dzięki za telefony. Ale to nie wszystko. No co jeśli jeszcze? Mogę. O JKM-ie bym chciał powiedzieć. No to spiesz się, bo już jest 10 minut do końca audycji. Dobra, to tak szybko. Jeżeli chodzi o... To powiem o Adamie, mnichu, tak? Nie bójmy się mówić Adam Szechter. Wiesz, nie bójmy się mówić, no bo kurwa, jak będzie, ja rozumiem, że to są jaja, ale jak będziemy się bali, to nie bójmy się mówić, no. Bo jak będziemy się bali, to wiecie, co nam zrobią. Nie bójmy się. Adam Szechter, tudzież słuchaj, Adam Michnik. Ja się nie boję się procesu. Ja to się jest nie taka boję procesu. Chociaż o jestem mały. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że to może być pajac, który ma zagarnąć liberałów pod swoje skrzydła, prawda, i swoją taką mam teorię, powiedzmy, kontrowersyjnością uniemożliwić im realny wpływ na politykę, typu te wyskoki Hitlerze i wódce i różnych innych rzeczach, słuszne czy nie, to wiadomo. A druga sprawa, może on mu się właśnie wydawało o tym, że on jest Wallenrodem, a może mu się dalej wydaje i czeka, jak komuna wróci, a potem ją będzie chciał rozwalić, to... A jeszcze jedna kwestia. Jeżeli te cytaty z JKM są prawdziwe, mam nadzieję, bo tutaj na czacie mówimy o tym, żebyś dał linki do źródeł, no to dla mnie ewidentnie to jest po prostu komuch. Tylko, że może komuch, znaczy liberał komunistyczny ze schizofrenią taką, no generalnie jest rozwojenie jaźni, ma z jednej strony jest liberałem, a z drugiej strony jest komuchem, no bo takie rzeczy o Jaruzelskim mówi, to trzeba być pojebany po prostu. Rozstrojenie, bo jeszcze konserwatystę udaje. No tak, a propos Jaruzelskiego, to każdemu polecam właśnie obejrzeć film pod nazwą, pod tytułem Towarzysz Generał, którego wyświetlanie w mediach publicznych zostało, no cóż, odmówiły media publiczne jego wyświetlania. Dziękuję. Okej, dzięki za telefon. Pierwsza rzecz, co do mówienia Adama o Adamie Szechterze zamiast Adam Mnich, nie boimy się tego. Ja się nie boję procesu jako takiego, nawet jeżeli bym miał beknąć za to, tylko kwestia jest taka, że ja jestem na razie za mały i o tym procesie nikt nie usłyszy. Jaki to będzie morał z tego? Jak ostatnio Rymkiewicza w sądzie usiłowali skazać i chcieli skazać, no to przynajmniej ktoś o tym usłyszał, ktoś był oburzony. A tak, to jest walka, która nie przyniesie efektu, która tylko ograniczy nasz potencjał, możliwość oporu dalszego przyszłości. Druga rzecz, źródła. Otóż to, co Korwin mówi, to cytuję z pamięci i dokładnie pamiętam, co pisał, co pisywał. Wielokrotnie kilka książek jego czytałem, zbiorów felietonów i co tydzień czytam, co pisze w Angorze. I to od wielu lat, i więc dobrze pamiętam, co pisze, co mówi. Źródła o tym, o jego przeszłości, to tak jak powiedziałem, to jest plik krążący w internecie, to są jakieś poszlaki, które wskazują, nie są dowodem tego, co tutaj sugerujemy, zastanawiamy się nad tym, czy był agentem, czy nie, tylko znaczy, są poszlakami, tak, które są dosyć twarde. Znaczy tak, bo może rozłóżmy ten temat, bo to pewnie będzie w przyszłym tygodniu jeszcze więcej telefonów, jeśli będziemy to kontynuować. W przyszłym tygodniu nie będziemy kontynuować tego tematu, za dwa tygodnie. Dzisiaj musimy go skończyć. Bo ja mimo wszystko i tak zagłosuję na nową prawicę, ale właśnie wbrew Korwinowi, bo on mnie zniechęca za każdym razem, a ja i tak będę głosował na te UPR-y, nowe prawice, on sobie może wymyślać nazwy, bo mi chodzi o ludzi, którzy tam są, a to, że Korwin torpeduje to od wielu lat, no to ja to ignoruję, powiedzmy, bo jakieś tam pojęcie o Korwinie mam. Ono się zwiększyło przez ostatnie lata, jak zacząłem czytać więcej o nim. I też zaczynam, tak jak Obława czy ty, Jabłoński, mu się mówić o tym, że on jest pewnie agentem, no. Może. No może jest, no. Coś jest na rzeczy, bo to nie jest normalne, to co się dzieje. Takie dobrze torpedowanie swojej organizacji. Kolejne punkty do przedstawienia. W 92 był inicjatorem uchwały lustracyjnej, w wyniku której upadł rząd Jana Olszewskiego. Cała operacja jest prowokacją wręcz modelową. Najpierw niczym sierotka Marysia beztrosko inicjuje w atmosferze spisku ustawę lustracyjną, potem udaje zdziwionego, gdy Trybunał Konstytucyjny, postkomunistyczna straż zatwierdzająca wszelkie ustawy, ostentacyjnie ją odrzuca. Postkomuniści wpadają w panikę i pospiesznie obalają niewygodny rząd, a JKM przykłada ostatecznie rękę do jego upadku, wycofując swoje poparcie. Każdy średnio inteligentny polityk wie, że lustracja nie przejdzie przez Trybunał Postkomunistyczny i że trzeba to zrobić odwrotnie, nie w atmosferze spisku, ale z gigantycznym szumem, mając ogromną większość i w trybie konstytucyjnym. Każdy średnio uczciwy polityk nie wycofuje swojego poparcia dla rządu, który ma polec w imię jego inicjatywy. Tak postępuje agent, który dostał polecenie. Użyj straszaka lustracyjnego do nastraszenia, skonsolidowania postkomunistów i dobij rząd. 9. punkt z owego pliku. W 2005 roku, w okresie, gdy UPR startowała i miała sporą szansę na względny sukces w wyborach, rozbił własne ugrupowanie, zakładając konkurencyjną platformę pod własnym nazwiskiem. Sam jednak do własnej partii personalnej nie wstąpił. Całość wyglądała wręcz na znowu modelową, ubecką robotę rozbijania tak zwanej prawicy. Kolejny punkt. Przed wyborami 2007... Co? No czas! No śpieszymy. Przed wyborami 2007 roku najpierw próbował związać UPR z PiS, a następnie poparł sojusz z LPR. Obie partie są praktycznie dokładnym ideowym przeciwieństwem konserwatywnego liberalizmu. Wskutek powziętych kroków UPR ponownie przegrała wybory z wynikiem gorszym nawet od oficjalnych fałszowanych sondaży. Sfałszowanych w cudzysłowie. JKM ostatnio słyszałem, że mówił coś o 12%, że wejdzie w tym roku z 12%. Chyba alkohol. Chyba tak. Chyba we krwi. I dawniej też jakieś takie... Co są wybory, to tam zaczyna z dwucyfrową liczbą poparcia wchodzi procentowo. To jest jakieś... No to jest zabawne. Jeżeli by poszedł do Senatu, to by się dostał na pewno, ale do Sejmu to... Dobrze, dalej. Od wielu lat stosuje taktykę mieszania sensownych, konserwatywno-liberalnych idei z obraźliwymi i nonsensownymi hasłami w rodzaju lekka pedofilia nie jest szkodliwa, lub nękania publicznie niepełnosprawnego dziecka, lub wypowiedzi wskazujących na potrzebę wymordowania kilkudziesięciu tysięcy Polaków. Albo Hitler. A za Hitlera to było tak i tak. A... I w obozach była większa wolność. W obozach była wolność. Do palenia papierosów. Tak, używa. Chyba jedyna wolność, jaka tam była. Tam, gdzie wymagany jest idealizm, popisuje się skrajnym pragmatyzmem graniczącym z oportunizmem, na przykład dążenie do sojuszu z PiS przy rosnącej popularności UPR. No, nie wiem, czy pragmatyzm w polityce jest zły, ale czytam, co jest w pliku. Tam, gdzie trzeba pragmatycznie pohamować swój język, urządza orgię ekscentrycznych popisów arogancji i paranoi. Na przykład wszędzie widzi agentów. No akurat wszędzie to nie wiem, czy widzi, ale tam, gdzie publicznie mówi, że widzi, to tam akurat się dużo znajduje, więc tutaj się nie zgadzam z tym, co sugerują w tym pliku krążącym po internecie od paru latek. Można byłoby się tego spodziewać po człowieku mało inteligentnym, którym niestety nie jest. Plecie bzdury, ale wygląda na inteligentnego. Na bardzo inteligentnego prowokatora. Kolejny punkt programu. Z owego pliku. Urządza cyklicznie gigantyczne wrzawy o rzekomej dyskryminacji w mediach, podczas gdy jest praktycznie jedyną osobą ze środowiska konserwatywno-liberalnego, którą media różowe regularnie zapraszają. Względnie regularnie, ale zapraszają. Urządza przy tym orgię kompromitowania liberalizmu i konserwatyzmu w rodzaju wychwalania PRL, z którego ponoć wystarczyło tylko usunąć socjalizm gospodarczy i wyszedłby wspaniały zamordyzm, który o zgrozo zagwarantowałby prawdziwą wolność. System liberalny. I kilka jeszcze kolejnych uwag dopisanych. Wątpliwe źródła utrzymania w latach 80. Żył z samego brydża, jak sugeruje. Tak w ogóle, to z kim grał w tego brydża? No z kim? Z opozycją, która nie miała pieniędzy? Z korowcami różowymi, którzy mieli pieniądze z Zachodu? Czy może z systemowymi ludźmi, którzy też mieli pieniądze? Na przełomie lat 80. i 90. najwyższy czas drukowała drukarnia wojskowa. Czyżby maczało w tym palce w USI, sugeruje autor pliku. Zaufanym skarbnikiem UPR był wtedy oficer LWP oddelegowany do biznesu, Stefan Mintzberg. Jak się później okazało, TW. Co nie przeszkadza panom się nadal przyjaźnić. Uchwała lustracyjna może i była prowokacją, ale też chroniła wojskówkę, która gdyby ta przeszła, wycięłaby w pień cywilną konkurencję i została panią kraju. W tym momencie kończymy. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Przypominamy, JKM chwali Rosję, mówi, że PRL był legalny, broni esbeków. Jakby chciał się dostać do parlamentu, to by startował do Senatu. Ośmiesza ideę, co wybory, próbuje robić jakieś koalicje, które upadają, bo skłóca prawicę, bardziej radykalną. Zabiera głosy tej części prawicy, która jest taka średnio fajna, ale może coś zrobić z tym systemem postkomunistycznym. Jedyny plus to jest edukacyjny charakter, który dla młodych, dzięki tej postaci wielu młodych ludzi zainteresowało się konserwatywnym liberalizmem. Dobrze, kończymy. To tyle. Dzięki, na razie. To była konserwa. Piszcie, co o tym sądzicie, czy się zgadzacie z autorem tych twierdzeń, czy nie. Co macie na ten temat do powiedzenia? Na razie. Cześć. To był wasz wesoły chórek, barytą tenor bas. Kurtyna idzie w górę, lecz już wołają nas.